فخري تاريخ تاريخنا يادگارنا لرو بوت شيكن قام يومات بوتنا يادگارنا لرو فخري تاريخ تاريخنا يادگارنا لرو بوت شيكن قام يومات بوتنا يادگارنا لرو بوت شيكن قام يومات بوتنا يادگارنا لرو دا يرغلگر مغرور لخکر پکی مدام غرق شوی دا يرغلگر مغرور لخکر پکی مدام غرق شوی حیبتی دختی مغرور غرون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو حیبتی دختی مغرور غرون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو دا حق پسر ممرگ دا هر وقت هر کلی ویلی دا حق پسر ممرگ دا هر وقت هر کلی ویلی دا دار پسر قطار سرون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو دا دار پسر قطار سرون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو فخری تاریخ و تاریخون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو مونگس پیسلی ما یا نانیو بود پرستنیو مونگس پیسلی ما یا نانیو بود پرستنیو دزر پر پانا تصویرو نا یادگارو نا لرو بود شکن قام یومد بودو نا یادگارو نا لرو دزر پر پانا تصویرو نا یادگارو نا لرو بود شکن قام یومد بودو نا یادگارو نا لرو فخری تاریخ یو تاریخو نا یادگارو نا لرو بود شکن قام یومد بودو نا یادگارو نا لرو بود شکن قام یومد بودو نا یادگارو نا لرو مونگا بچیان دا انقلاب یو مجاهد ظلمیو مونگا بچیان دا انقلاب یو مجاهد ظلمیو پوٹول بدن بند زخمون آیدگارو نالرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارو نالرو پوٹول بدن بند زخمون آیدگارو نالرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارو نالرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارو نالرو زمون د پیغلو پا ایمان او پا غیرت گوادی زمون د پیغلو پا ایمان او پا غیرت گوادی پټ پ جندو کی ګودرونه یادګارونه لرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارونه لرو پټ پ جندو کی ګودرونه یادګارونه لرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارونه لرو فخری تاریخ یو تاریخون آیدگارونه لرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارونه لرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارونه لرو مړې بمون شي سری لمبې د انقلاب زړونو کې مړې بمون شي سری لمبې د انتقام زړونو کې په وینو سره کمربندونه یادګارونه لرو بود شکن قام یومد بودونه یادګارونه لرو په وینو سره کمربندونه یادګارونه لرو بود شکن قام یومد بودونه یادګارونه لرو فخری تاریخ یو تاریخون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو بود شکن قام یومد بودون آیدگارون آلرو زمون ساده هیواد مدام سنگر دوینو غکتای زمون ساده هیواد مدام سنگر دوینو غکتای قدم قدم کی سنگرون یادگارون لرو بود شکن قام یومات بودون یادگارون لرو قدم قدم کی سنگرون یادگارون لرو بود شکن قام یومات بودون یادگارون لرو فخر تاریخ یو تاریخون یادگارون لرو بود شکن قام یومات بودون یادگارون لرو بود شکن قام یومات بودون یادگارون لرو اجل نیولیا کی بر جنا پزور مراد رما اجل نیولیا کی بر جنا پزور مراد رما اجل نیولیا کی بر جنا پزور مراد رما سوی ٹانگونا او جازونا یادگارونا لرو بوشکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو سوی ٹانگونا او جازونا یادگارونا لرو بوچکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو فخر تاریخ یو تاریخونا یادگارونا لرو بوچکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو بوچکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو عقل دان منی غلی ما چی ممتاو منو عقل دان منی غلی ما چی ممتاو منو عقل دان منی غلی ما چی ممتاو منو استادن کو راست هډونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو استادن کو راست هډونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو فخر تاریخ یو تاریخونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو سپین مانای تمو پستر گو زکا تورش پدا سپین مانای تمو پستر گو زکا تورش پدا سپین مانای تمو پستر گو زکا تورش پدا پکروز وران شوی جماعتو نا یادگارو نا لرو بود شکن قوم یومات بوتو نا یادگارو نا لرو پکروز وران شوی جماعتو نا یادگارو نا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو فخر تاریخ یو تاریخونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو مفتون شک مو پس پیچلی لیوان توب کی نشتا مفتون شک مو پس پیچلی لیوان توب کی نشتا ده زنزیرونو پر حارونا یادگارونا لرو بوچکن قام یومات بوتونا یادگارونا لرو ده زنزیرونو پر حارونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو فخر تاریخ یو تاریخونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو بود شکن قوم یومات بوتونا یادگارونا لرو